श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के द्वितीय श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ। अर्जुन ने भगवान से प्रथम श्लोक में जिज्ञासा की कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना इन दो साधनों में से कौन सा साधन अपनाने वाले उत्कृष्ट हैं, युक्ततम हैं, तेषां के योगवित्तमः। तेषां शब्द से लेना है सगुण उपासना और निर्गुण उपासना रूप साधन को अपनाने वाले उपासक, और उन उपासकों में से कौन से उपासक, दो प्रकार के उपासक हुए, तो कौन से उपासक युक्ततम है, विशिष्ट है। तो भगवान अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दो विकल्प करके दे रहे हैं। इन दो साधनों में से अनुष्ठान के लिए सरलता रूप विशेषता के कारण विशिष्ट तरत्व पूछ रहे हो, या जो प्रयोजन है मोक्ष उसके प्रति साक्षात हेतुत्व रूप विशेषता साधन में पूछ रहे हो। द्वितीय का तो उत्तर बाद में देंगे, प्रथम का उत्तर द्वितीय श्लोक से दिया। तो ये कहा कि जो मत कर्मकृत मत परम मत भक्त संगवर्जित इस श्लोक के द्वारा उक्त अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान तथा उपासना, और उपासना करते हैं और कर्मानुष्ठान भी करते हैं पराश्रद्धा से युक्त होकर के, और उपासना है सगुण की, इसलिए मयि मनो आवेश्य। तो शास्त्र ने मेरा जो उपास्य स्वरूप बताया है 11वें अध्याय में, जो मैंने तुम्हें दिखाया है उसे उससे उपलक्षण मान करके जितने भी मेरे सगुण निराकार या सगुण साकार स्वरूपों का वर्णन उपास्य के रूप में किया है उपनिषदों ने, उनमें से किसी भी एक रूप में अपने मन को आविष्ट करके, मन का आवेश करना है शास्त्रानुसार उस रूप में मन को स्थिर करना, स्थापित करना, या उस रूप का निर्धारण करना, निश्चय करना, और फिर पर्युपासते उपासना है जो शास्त्रानुसार निर्धारित उपास्य का स्वरूप है उसी के आकार की चित्तवृत्तियों का तैल धारावत प्रवाह, उपास्य के आकार के चित्तवृत्तियों का प्रवाह विरोधी वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित ऐसा करते हैं जो, भगवान ने कहा मेरी दृष्टि में वे युक्ततम हैं, ते में युक्ततमा मता। ये साधन दो प्रकार के साधनों में से अनुष्ठान के लिए जो सरल साधन है वो सरलता रूप विशेषता सगुण की उपासना में बताई। सगुण की उपासना सरल है उन लोगों के लिए जिनका चित्त संसार के नाम रूप के संस्कार से संस्कारित हैं, उन्हें सरल सगुण स्वरूप का चिंतन है और उसे अपनाने वाले उन्हें माना जाता है युक्ततम, जिससे अनायास चित्त समाहित हो जाए। तो सगुण के चिंतन से चित्त संसार से निकल करके समाहित हो जाता है अनायास, और उस आयास रहित साधन को अपनाने वालों को युक्ततम माना जाएगा। ये बात द्वितीय श्लोक में भगवान ने कही। अब जैसे ही चौथा पाद सुना अर्जुन ने द्वितीय श्लोक का, ते में युक्त तमाम अतः, तो ते शब्द से सगुण उपासक लिए गए। तो सगुण उपासक यदि युक्ततम है तो दो प्रकार के उपासकों में से एक प्रकार के उपासक को युक्ततम बताया, तो अर्थात निकलेगा कि दूसरे युक्ततम नहीं है। तो ये प्रश्न अर्जुन के मन में उपस्थित हुआ दूसरे श्लोक के चौथे पाद को सुन करके। ये मोबाइल सब लोग बंद करके आना, एक बार पहले दिन तो ठीक है, दूसरे दिन अपने आप ही कभी इधर बसता है कभी उधर बसता है, व्यवधान होता है। तो दो प्रकार के व्यक्तियों में से एक को युक्ततम बताया तो अपने आप ही अर्थात निकला कि दूसरे युक्ततम नहीं है। तो यही अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि किम इतरे युक्ततमा न भवन्ति, तृतीय श्लोक के अवतरण भाष्य में। तो क्या अन्य युक्ततम नहीं होते हैं? इतरे यानी निर्गुण उपासक, सगुण उपासक यदि युक्ततम है तो निर्गुण उपासक क्या युक्ततम नहीं है? तो भगवान कहते हैं न का अर्थ वे युक्ततम नहीं, ऐसा नहीं। युक्ततम नहीं है ऐसा नहीं, या ये भी कह सकते युक्ततम नहीं है उनको। कौन युक्ततम है और कौन अयुक्त है यह चर्चा तो की जाती है उनके लिए जो हो कभी भगवान से अलग हो। युक्त तो कहा जाता है जुड़ा हुआ, और युक्ततम कहा जाता है अत्यधिक जुड़ा हुआ। लेकिन जुड़ा हुआ जो है कहने से ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भेद का लेश भी रहता है, रह सकता है कि नहीं? और ज्ञानी को न तो जुड़ा हुआ कहा जा सकता है न अधिक जुड़ा हुआ कहा जा सकता है, क्योंकि ज्ञानी को तो भगवान कह चुके हैं ज्ञानी त्वात्मय मे मतम। भगवान भगवान से युक्त है या अधिक युक्त है? भगवान तो स्वयं ही है। एक व्यक्ति अपने आप से न युक्त होता है न युक्ततम होता है। तो ज्ञानी और भगवान में आपस में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए ज्ञानी को भगवान से न तो युक्त कहा जाएगा न युक्ततम कहा जाएगा, वो भगवान ही है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति और अहम् ब्रह्मास्मि, ऐसे ज्ञानी की दृष्टि में भी ज्ञानी ब्रह्म ही है और ब्रह्म की वाणी से भी ज्ञानी में ब्रह्म रूपता ही सिद्ध होती है, ब्रह्म है भगवान कृष्ण। और वे कह रहे हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है, और वो कहा जा रहा है ब्रह्मवेद ब्रह्म होती श्रुति भी। इसलिए भगवान को जैसे भगवान के लिए साथ न युक्त कहा जाता है न युक्ततम कहा जाता है, ऐसे ही ज्ञानी भी के लिए ये चर्चा नहीं होगी। इसलिए न का अर्थ कहा जा सकता है कि वो युक्त नहीं है, क्योंकि वो भगवान ही है। तो इसके लिए कहते हैं कि न किंतु तान प्रति यत वक्तव्यम तत्श्रुणु। ज्ञानी के विषय में यानी निर्गुण उपासक के विषय में जो कहना है उसे तो सुनो। तो भगवान तृतीय और चतुर्थ इन दो श्लोकों में ये बता रहे हैं कि ज्ञानी को यानी ये निर्गुण उपासक को मेरी प्राप्ति निश्चित ही होती है। वो माम एव ते प्राप्नुवन्ति, लेकिन पांचवें श्लोक में कहेंगे कि निर्गुण उपासना रूप साधन से मुझे प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। तो अनुष्ठान के लिए निर्गुण चिंतन कठिन है ये बताया जाएगा पंचम श्लोक में। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, ऐसा हो जाता है कि यानी दो प्रकार हैं। सगुण उपासना करते करते यदि वेदांत अर्थ के विषय में संशय और विपर्य नहीं रहा तत्त्वमसि वाक्य अर्थ के विषय में, तो उन्हें श्रवण मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो जाता है। और जिनकी बुद्धि में प्रमेय विषयक संशय उनको मनन करना पड़ता है, जिनके विषय में प्रमेय विषयक विपर्य है उन्हें निधि ध्यासन करना पड़ता है। इसलिए श्रवण और मनन तो क्या नाम मनन और निधि ध्यासन तो श्रवण के सहकारी है, सहयोगी है, और ज्ञान होता है श्रवण से। तो जिनके अंदर श्रवण के सहकारी मनन और निधि ध्यासन से निवर्त्य प्रमेय विषयक संशय तथा विपर्य दोष नहीं है, उन्हें तत्त्वमसि वाक्यार्थ श्रवण से ही अहम ब्रह्मास्मि बोध हो जाता है। और सगुण उपासना करते करते करते जिनके अंदर से शास्त्र के प्रति संशय करने का जो स्वभाव था वो निकल गया है, संशय नहीं रहता, बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र ने कहा वो पत्थर की लकीर जो कहा जाता है ना वो हो जाता है। तो उस उनके लिए फिर मनन निधिध्यासन के बिना ही श्रुत तत्त्वमसि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार हो जाता है, एक प्रकार वो है। और दूसरा प्रकार सगुण का चिंतन करते करते करते करते भगवान स्वयं ही उनके बुद्धि में से जो आलम्बन पकड़ा हुआ उपाधि है तत्पदार्थ की और तुम पदार्थ की, उस उपाधि का अपहरण कर लेते हैं। ईश्वर अनुग्रह से उनकी उपाधि छूट जाती है और निर्गुण उपासकों को ज्ञान मार्ग को अपनाने वाले को अपने सामर्थ्य पर भरोसा करके उसे छुड़ाना पड़ता है बुद्धि में से, बुद्धि को निकालना होता है। उसके कारण वहाँ पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ईश्वर इनके विषय में निश्चिंत रहते हैं और सगुण साकार के विषय में चिंता करते हैं शिशु के तरह, और एक अपनी रक्षा करने में, अपने पैर पर खड़ा रहने में समर्थ हुआ जो बच्चा है उसके विषय में चिंता, दोनों ये माता को दोनों के विषय में एक जैसी नहीं होती। माता पिता को जो अपने पैर में खड़ा हो गया है उसके विषय में थोड़े निश्चिंत रहते हैं, वो अपना अपनी समस्या हल करने में समर्थ हैं, और जो अभी अपने पैर पर खड़ा नहीं है उसके विषय में थोड़ा ज़्यादा चिंतन आता है माता पिता के हृदय में जैसा होता है, ऐसा यहाँ पर है। इसलिए ईश्वर के अनुग्रह से ईश्वर जब उनके उपाधि को छुड़ाने का बुद्धि के आलम्बनत्वेन रूपेण समय आता है वो अपहरण कर लेता है। इसलिए दासो हमिति या बुद्धि पुराशित यदुनंदने, दास शब्द चोरितस्तेन गोपी वस्त्रापहरिणा, वो भक्त को पता नहीं चलता कि कब वो दास शब्द की चोरी कर लेते हैं। वे दास शब्द की चोरी करने का अर्थ ही है उपाधि की, उपाधि को बुद्धि में से हटाना आलम्बन के रूप में, और बुद्धि के आलम्बन के रूप में केवल वाक्यार्थ को रखना। वाक्यार्थ है अखंड चैतन्य, वो ईश्वर करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा वो नहीं करना होता, और इनको स्वयं हटाना होता है। इसलिए वो क्लेशोधिकतरस तेषाम ये बताएंगे, और इनको जो है सगुण के चिंतन में ही लगना है, और वो चिंता नहीं करते कि निर्गुण का ज्ञान निर्गुण के चिंतन की। निर्गुण जब सगुण की उपासना का परिपाक होता है तो ईश्वर की अनुग्रह शक्ति समय आने पर उनकी उपाधि छूट सके। रामकृष्ण परमहंस के विषय में यही कहते हैं, काली का चिंतन करना माँ काली का, यही उन्होंने अपना श्रेय साधन समझा, और उन्हीं के चिंतन में पूजा पाठ में लगे हैं, लेकिन देखा कि अब इनका समय आया है, मेरा ये जो औपाधिक स्वरूप है इसे आलम्बन के रूप में छोड़ दें और निरुपाधिक स्वरूप में ही बुद्धि को समाहित कर लें। तो तोतापुरी को वहाँ एक प्रकार से बुला लिया काली नहीं, और वो जो उनको उपदेश कराना था करा लिया। पूछा भी तो कहा ठीक ही कह रहे हैं, वो कहते हैं माँ काली को पूछा भी, वे कहते हैं आपको छोड़ दें, तो कहा ठीक ही कह रहे हैं, तो और फिर वो तत्काल ही समाधि लग गई। वो ऐसा हो जाता है, इसलिए भगवान कहते हैं कि आगे कहेंगे तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तो अनुष्ठान के लिए सरलता उसमें है, और वो जो है सगुण उपास्य वो फिर उनके निश्रेष की एक प्रकार से वो ले लेते हैं जिम्मेदारी, और इनको स्वयं ही यात्रा करनी होती है वहां तक। तो तीसरे श्लोक और चौथे श्लोक में ये कहा जा रहा है कि जो निर्गुण उपासक होते हैं वो मुझे प्राप्त कर ही लेते हैं, उनको मेरी प्राप्ति होती है इसके विषय में तो संशय है नहीं, लेकिन वो निर्गुण उपासना को करना थोड़ा कठिन है। तो अनुष्ठान में कठिनता और फल में, फल के प्रति साक्षात हेतुत्व यही है, और उनको भी निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करके ही। तो निर्गुण का ज्ञान जो अंतरंग साधन है श्रवण, वो तो करना ही होता है, और यदि उपासना होने पर भी कहीं ना कहीं प्रमेय विषयक संशय भी परे रहा तो ये भी करना ही होगा, लेकिन वो अनायास हो जाता है अभ्यास सगुण का होने के कारण। ईश्वर का अनुग्रह एक उनके पीछे भी काम करता रहता है। हाँ, ये न माम उपयान्ति ते, ऐसा हो जाता है। इसलिए अनुग्रह शक्ति कार्य करती है तो उसके कारण उनको सरलता हो जाती है। तो तीसरे श्लोक का उच्चारण कर लें। तान प्रति यद वक्तव्यम तत्श्रृणु। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। तो ये तू शब्द है पूर्व की अपेक्षा इन निर्गुण उपासकों में वैलक्षण्य बताने वाला, सगुण उपासकों से निर्गुण उपासकों को अलग करने वाला। ये अक्षरम पर्युपासते ते माम एव प्राप्नुवन्ति, ये एक वाक्य बनेगा। ते माम एव प्राप्नुवन्ति, ये आएगा चौथे श्लोक में तीसरा पाद। यह तदोर नित्य संबंध होता है ना, तो इस ये शब्द का अन्वय ते के साथ जाना है। ये अक्षरम पर्युपासते ते माम एव प्राप्नुवन्ति, मतलब अक्षर उपासना मोक्ष रूपी प्रयोजन का साक्षात साधन बताया। सगुण उपासकों को मेरे अनुग्रह से अक्षर बोध होता है और फिर मोक्ष प्राप्त होता है। इनको अक्षर उपासकों को सीधे मोक्ष हो जाता है। तो अक्षर का विशेषण है, अक्षर का अर्थ है मुंडक उपनिषद का जो अक्षर दिव्यो ही अमूर्त पुरुष से बताया गया, और प्रजापति विद्या में जो अक्षर बताया गया यानी निर्गुण ब्रह्म। न क्षरति इति अक्षरम, हाँ अक्षी शुरू में जो प्रथम पर्याय में क्या उपदेश है इंद्र और विरोचन को, ये एषो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एतद् अमृतम अभयम ब्रह्म एतद् ब्रह्म। तो हाँ, गार्गी को एक अक्षर ब्राह्मण है, वहाँ का भी अक्षर, वो सब अक्षर एक ही है। अक्षर ब्राह्मण का अक्षर, प्रजापति विद्या का अक्षर, और आपके मुंडक नहीं नहीं अक्षर है, अमृतम भी हैं अभय भी हैं, लेकिन ये तत् शब्द से लेना है अक्षर को। ये शो अक्षिणी पुरुष, अच्छा वो हाँ अक्षर विद्या क्या नाम, अक्षर नहीं वो अक्षी पुरुष हैं, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, गार्गी वाला वो प्रजापति विद्या में अमृत और अक्षी विद्या है, अक्षी विद्या अक्षर नहीं अक्षी विद्या है वो। अक्षिस्थ पुरुष जो है तीन प्रकार का होता है, एक तो सगुण साकार भी हिरणमय पुरुष अक्षिस्थ पुरुष बता, एक सगुण निराकार उपकोशल विद्या में है, और एक सगुण निर्गुण निराकार वो प्रजापति विद्या में, वो अक्षी पुरुष है। और ये अक्षर विद्या वो अक्षर ब्राह्मण की, मुंडक की और अक्षर विद्या वो अक्षर पुरुष है। न क्षरति इति अक्षरम, इससे अविनाशी तत्व, और अश्नुते इति अक्षरम, इस उत्पत्ति के अनुसार व्यापक तत्व। हाँ, भूमा विद्या वाला यानी ब्रह्म, निरुपाधिक ब्रह्म अक्षर शब्द का अर्थ है। और अक्षर के ही विशेषण हैं अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम, ये सब अक्षर के विशेषण हैं। वो अक्षर कैसा है? जिस अक्षर की उपासना करने वाले परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं वह अक्षर अनिर्देश्य है। निर्देश्य कहते हैं जिसका शब्द की शक्ति से निरूपण होता है, निर्देश किया जाता है, यानी वाच्य। निर्देश्य शब्द का अर्थ है वाच्य, शब्द का अपने अर्थ के प्रति दो प्रकार का संबंध होता है शब्द का अर्थ के साथ, एक शक्ति संबंध, दूसरा लक्षणा संबंध। तो शक्ति संबंध से शब्द जिस अर्थ को बताता है उस अर्थ को निर्देश्य अर्थ कहा जाता है, वाच्यार्थ। और अनिर्देश्य कहा जाता है जो वाच्य न हो किसी भी शब्द का। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, यद वाचा अनभ्युद्यतम येन वाग अभ्युद्यते इत्यादि श्रुतियाँ जिसे शब्द का वाच्य नहीं है करके कह रही है, अनिर्देश्य कह रही है। क्यों अनिर्देश्य है? तो इसलिए कि शब्द का वाच्य वही बनता है, निर्देश्य वही पदार्थ होता है शब्द से, जिसमें शब्द का प्रवृत्ति निमित्त रहता है। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है जाति क्रिया गुण संबंध। ब्रह्म में जाति नहीं है, जैसे गौ हस्ती अश्व मनुष्य इत्यादि शब्द गोत्वादि जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के अपने गवादि पिंड रूप अर्थ को कहते हैं, जाति प्रवृत्ति निमित्त है। ऐसा ब्रह्म में जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त नहीं है, इसलिए कि ब्रह्म की कोई जाति नहीं है। मनुष्यत्व गोत्व घटत्व पटत्व आदि को कहा जाता है जातिया, ऐसी ब्रह्म की कोई जाति नहीं है, इसलिए जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त से रहित है। तो क्रिया पाठक पूजक अध्यापक सेवक इत्यादि शब्द क्रिया को प्रवृत्ति निमित्त मान करके अपने वाच्यार्थ को कहते हैं। सेवा रूप क्रिया करने वाला सेवक, पूजा रूप क्रिया करने वाला पूजक, भोजन बनाने वाला पाचक, ये क्रियाएं हैं। और इन क्रिया रूप प्रवृत्ति निमित्त को मान करके पूजक इत्यादि शब्द अपने अर्थ को कहते हैं। तो क्रिया प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्दों का निर्देश सक्रिय वस्तु बनती है। ब्रह्म को श्रुतियाँ कहती हैं कि वो निष्क्रिय है, ब्रह्म कोई कार्य नहीं करता, क्रिया नहीं करता, क्रिया रहित है, इसलिए क्रिया रूप प्रवृत्ति निमित्त से रहित है। और कुछ शब्द होते हैं शुक्ल नील पीत इत्यादि, वो रूपादि गुणों को प्रवृत्ति निमित्त मान करके अपने अर्थ को कहते हैं। ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण है। जिस अक्षर का ये अनिर्देश्य विशेषण है वह अक्षर निरुपाधिक होने के कारण निर्गुण है। निर्गुण होने से गुण को प्रवृत्ति निमित्त मान करके जिन शब्दों से निर्देश वस्तुएं होती हैं उन शब्दों का विषय नहीं बनेगा, अनिर्देश्य होगा। और संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके अपने अर्थ को निर्दिष्ट करने वाले शब्द होते हैं गुरु शिष्य पिता पुत्र भाई बहन इत्यादि शब्द। संबंध विशेष को जिन पदार्थों में देखते हैं उन पदार्थों के निर्देशक बनते हैं, वे पदार्थ होते हैं संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्दों से निर्देश्य। ब्रह्म में किसी का भी कोई संबंध नहीं रहता। श्रुति निरुपाधिक ब्रह्म को कहती है असंगो ही अयम पुरुष, ये निरुपाधिक ब्रह्म असंग है। असंग होने से संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके अर्थ का निर्देश करने वाले शब्दों से भी निर्देश्य ब्रह्म नहीं बनेगा। चार ही प्रकार के शब्द होते हैं, इन चार प्रकार के शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म में न होने से चार प्रकार के शब्दों में से किसी भी शब्द से निर्देश्य ब्रह्म को नहीं कहा जाएगा, इसलिए ब्रह्म अनिर्देश्य है। ब्रह्म की अनिर्देश्यता में हेतु बताया जा रहा है अव्यक्तम। क्यों अनिर्देश्य है? तो कहते अव्यक्त है। व्यक्त कहा जाता है इंद्रिय गोचर वस्तु को, किसी न किसी प्रमाण से अभिव्यक्त होने वाली वस्तु को। ब्रह्म किसी भी प्रमाण से अभिव्यक्त नहीं होता। कोई प्रमाण अपने जन्य अपने से उत्पन्न हुए ज्ञान से प्रकाशित ब्रह्म को नहीं करता, इसलिए ब्रह्म को कहा जाता है अव्यक्त। अतीन्द्रिय कहो और अप्रमेय कहो, ब्रह्म अप्रमेय है इसलिए अनिर्देश्य है। सभी प्रमाण प्रमेय व्यवहार ब्रह्म से सिद्ध होते हैं, अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा प्रमाण प्रमेय व्यवहार इससे सिद्ध होता है, न कि ब्रह्म किसी प्रमाण से सिद्ध होता है, वो तो स्वयं सिद्ध है, ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, वो किसी प्रमाण से प्रकाशित नहीं होता। और इस जिस कारण से ब्रह्म अव्यक्त है यानी अप्रमेय है, उस कारण अनिर्देश्य है। शब्द का भी निर्देश्य यदि बनेगा तब तो अप्रमेयत्व तो ब्रह्म में नहीं रह पाएगा, वो शब्द प्रमाण का विषय बन जाएगा। तो अव्यक्तम शब्द का अर्थ है अप्रमेयम। अप्रमेय होने के कारण अनिर्देश्य है, किसी भी प्रमाण से निर्देश्य नहीं है तो शब्द से भी निर्देश्य नहीं होगा। और एक विशेषण है ब्रह्म का सर्वत्र गम, यानी जैसे आकाश सर्वत्र है ऐसे ब्रह्म भी सर्वत्र है, का अर्थ है व्यापक है, व्यापनशील, आकाश के तरह व्यापक अक्षर है। और अचिंत्यम का अर्थ है मन से भी उसका चिंतन नहीं होता। यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम, तो अचिंत्य है का अर्थ है मनो अगोचर है, मन स्वतंत्र रूप से उसी वस्तु का चिंतन कर पाता है जो व्यक्त है यानी इंद्रिय गोचर है, बाह्य किसी न किसी प्रमाण का विषय बनती है, स्वतंत्र मन उन्हीं का चिंतन कर पाता है। और ये जो है ब्रह्म अव्यक्त होने के कारण स्वतंत्र मन शास्त्र और आचार्य के संस्कार से असंस्कृत मन वो अक्षर का चिंतन नहीं कर पाएगा, इसलिए कहा जा रहा है कि अचिंत्यम माने असंस्कारित मनसा अग्राह्यम। अचिंत्यम का अर्थ हाँ वो मनसे व द्रष्टव्यम श्रुति कहती है, इसलिए हमने संस्कृत असंस्कृत ऐसे दो भेद कर दिए हैं मन के। तो अचिंत्य है का मतलब असंस्कृत मन से अचिंतनीय है। हाँ और एक विशेषण है कूटस्थम, कूटे तिष्ठति इति कूटस्थम, ये उपपद समास है। कूट में जो रहता है उसे कूटस्थ कहते हैं, आश्रम में रहने वाला आश्रमस्थ, स्वयं में रहने वाला स्वस्थ, ऐसे कूट में रहने वाला कूटस्थ। तो कूट क्या है? तो कूट है अविद्यादि दोष, अविद्या काम कर्म जो संसार के हेतु हैं उन्हें कहा जाता है कूट। कूट शब्द का अर्थ होता है जो बाहर सुंदर दिखे लेकिन अंदर से उतना ही दूषित हो। बाहर तो बहुत गुण दिखे और अंदर दोष ही दोष हो, उसे कहा जाता है कूट। माया को भी कहते हैं लेकिन यहाँ कूट शब्द का अर्थ, सब जगह कूट शब्द का अर्थ एक ही नहीं होता, यहाँ कूट शब्द का अर्थ है अविद्यादि दोष जो संसार के हेतु, हाँ, जो जन्म मृत्यु के हेतु है अविद्या काम कर्म। और ये काम जो है यानी इच्छा, शुरू में तो बड़ा ऊपर ऊपर अच्छा लगती है, लगता है जब आता है अविवेकी के मन में तो मित्रवत आता है और परिणाम में वो शत्रु का कार्य करता है, इसलिए इनको कूट कहा जाता है। कूट शब्द का अर्थ है जो ऊपर ऊपर अच्छा लगे, सुंदर प्रतीत हो, गुणवान प्रतीत हो लेकिन अंदर उसमें दोष ही दोष हो, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है कूट। इसलिए कूटनीति जो होती है, एक ऊपर ऊपर शत्रु को लगता है जिसके साथ कूटनीति अपनाते हैं कि बड़ा अच्छा है ये मेरे हित में जाएगा, लेकिन कूटनीति करने वाले जानते हैं कि शुरू में इसको तो सब फायदे ही फायदे सामने वाले को दिख रहा है लेकिन परिणाम इसका नाश ही है सामने वाले का। तो जो शत्रु राष्ट्र आपस में एक दूसरे के साथ कूटनीति अपनाते हैं ना, तो उस कूटनीति में ऊपर ऊपर तो बड़े गुण दिखते हैं लेकिन अंदर होते हैं दोष ही दोष। ऐसे तो ये कूट शब्द का अर्थ होता है वह वस्तु जिसमें ऊपरी ऊपरी गुण ही गुण है और अंदर दोष ही दोष है। ऐसे कौन है? अविद्या, स्वरूप का अज्ञान भी और अध्यास भी। अविचार से देखते हैं तो मैं मनुष्य हूँ ये बड़ा ठीक ही लगता है, अनायास है बोध, शरीर को मैं मान करके जो करते हैं, और धीरे धीरे यही शरीर को मैं मानना रूप जो अध्यास है ये सारे अनर्थ उपस्थित करता है, जन्म मरण आदि जो दोष हैं इसी में है ना, तो अंदर दोष है ऊपरी ऊपरी गुण है। ऐसे कामना भी शुरू में आती है तो बहुत ठीक लगती है इसलिए तो उससे प्रेरित होकर के अनेकों प्रकार के शास्त्र सम्मत असम्मत कार्य कर लेता है व्यक्ति, और जब उस कामना से प्रेरित कर्म का फल भोगने का समय आता है उस समय लगता है कि उसने जो मेरे साथ धोखा किया उसके धोखे में न आता तो ये स्थिति मेरे सामने न होती, कामना के वशीभूत न होता, तो ऐसा होता है। इसलिए कामना कूट है, अविद्या कूट है। और कर्म व्यक्ति शुरू में करता है तो करते समय तो लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ, ये करूँगा तभी ठीक होगा, लेकिन उसका फल भोगने का समय आता है तो लगता है कि ये क्यों किया मैंने, उस समय न करता तो अच्छा होता। ये है कूट, अविद्या काम कर्म, और यही जो हम नहीं चाहते हैं अच्छे बुरे जन्म मरण वो दिलाते हैं, ये दोष है जन्म मरण आदि, और वो इन्हीं के अंदर छिपे हुए हैं। इसलिए भाष्कर भगवान कूटस्थ में कूट शब्द का अर्थ करते हैं अविद्या आदि पदार्थ जन्म मरण के हेतु, और इन्हीं को माया अविद्या अव्याकृत और प्रकृति इत्यादि शब्दों से अविद्या को कहा है ना, ये जो है वो है मायांतु प्रकृतिं विद्यान मायिनंतु महेश्वरम तद इदं तरहि अव्याकृतम आशीत इत्यादि वाक्यों में अव्याकृत माया इत्यादि शब्दों से शास्त्र में प्रसिद्ध जो है वो अविद्यादि दोष है, अविद्या आंध्रितादि, इसे कहा जाता है कूट। और जो उसमें रहता है ये अक्षर कहाँ रहता है, उसे कहाँ खोजेंगे, तो ये अविद्यादि कूट में रहता है, तो इसलिए उसे कूटस्थ कहते हैं। तो कहे अविद्यादि कूटों में क्यों रहता है, कैसे रहता है, कहते तद अध्यक्षतया, यदि अविद्यादि को ये सत्ता स्फूर्ति न दे अक्षर, तो अविद्यादि कुछ भी न कर सके। तो अविद्यादि कूटों का अध्यक्ष अधिष्ठाता मायांतु प्रकृतिं विद्यान माइनंतु महेश्वरम, वही महेश्वरी अक्षर है, वो माई है का मतलब अधिपति है, अधिष्ठाता है, इनका प्रेरक बन करके इनमें रहता है, इनको तो अपने अधीन रखता है, ये अपने अधिष्ठाता पर किसी प्रकार का कोई अपना प्रभाव नहीं डालते, लेकिन जीवों को अपने प्रभाव में लेकर के ऐसी बुरी दशा करते हैं जीवों की कि परेशान है जीव। इसलिए अक्षर को कहा जा रहा है कि कूटस्थम, यानी कूट शब्दित अविद्यादि के अधिष्ठाता के रूप में अविद्यादि में रहने वाला कूटस्थ कहलाएगा। हाँ, जीवों को ठग देती है, इनको नहीं ठगती, ब्रह्म को नहीं ठगती, जीव को ठगती है। ब्रह्म को ठगेगी तो ब्रह्म तो एक क्षण भी नहीं लगने देंगे, वो ब्रह्म को नहीं आच्छादित करती है। सूर्य को कभी बादल आच्छादित नहीं करता, सूर्य को देखने वाले की दृष्टि को आच्छादित करता है, ऐसे ब्रह्म को कभी माया ने आच्छादित नहीं किया। ब्रह्म को आच्छादित करेगी तो ब्रह्म से प्रकाशित कैसे होगी, इसलिए ब्रह्म को देखने वाला जो जीव है उसकी दृष्टि को आच्छादित करती है। ब्रह्म को देखने वाली जीव की दृष्टि है विवेक नेत्र, ज्ञान नेत्र, उसे आच्छादित करके रखा है। घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम मन्यते, बादलों से जिसकी आँखें ढकी हुई हैं तो मेरी आंखें बादलों से ढकी हुई है ऐसा न मान करके कहता है सूर्य बादलों से ढका हुआ है। ऐसे मेरा विवेक नेत्र अविद्यादि से आच्छादित है ये न मान करके ब्रह्म अविद्यादि से आवृत्त है ये मान लेता है। ब्रह्म को कभी ये आच्छादित नहीं करते। तो कूटस्थम का अर्थ निकलेगा अविद्यादि के अधिष्ठाता के रूप में अविद्यादि में रहने वाला कूटस्थ है एक अर्थ, और दूसरा एक अर्थ ये भी है कूट शब्द का निष्क्रिय। कूट शब्द का अर्थ राशि होता है, तो कूटवत तिष्ठतीति कूटस्थम, ऐसी व्युत्पत्ति करते हैं कूटस्थ शब्द की, तो कूट शब्द का अर्थ है ढेर, राशि। तो जैसे गेहूं चावल आदि के बोरी में भर करके एक थप्पी लगा दो, बहुत धूप लग रही हो गेहूं को, उस राशि को यानी समूह को, ढेर को, तो ढेर कहीं पेड़ की छाया देख करके अपने आप उठ करके नहीं जाता वहाँ। बहुत बारिश गिर रही हो तो ज़्यादा पानी है, सड़ जाऊंगा मैं, ऐसा समझ करके वो ढेर उठ करके कहीं जाता आता नहीं है, कोई क्रिया नहीं करता, निष्क्रिय होता है। इसलिए कूट शब्द का अर्थ निकलेगा निष्क्रिय, क्रिया रहित। तो कूट कहते हैं राशि को, राशि जैसे निष्क्रिय होती है, जैसा रखा है उसी स्थिति में रहती है, इधर उधर कुछ भी नहीं करती स्वयं। ऐसे ब्रह्म भी कूट के तरह है, निष्क्रिय। कूटवत तिष्ठति थी कूटस्थम, हाँ वो निर्विकार होता है, निर्विकारता के लिए वो दृष्टांत है, निर्विकारता के लिए दृष्टांत है, हाँ वो भी कूटस्थ है। तो कूटवत तिष्ठति थी कूटस्थम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाष्यकार भगवान एक निष्क्रिय अर्थ भी करेंगे। तो दो अर्थ हैं, कूट शब्द के राशि भी एक अर्थ है वो निष्क्रियता के लिए, और एक कूट का अर्थ वह पदार्थ जिसमें अंदर दोष और बाहर गुण है, ऐसे पदार्थ। तो कूटस्थम और अचलम यानी अक्रियम, जिस कारण से कूटस्थ है, राशि के तरह स्थित है, इसलिए निष्क्रिय है, अचल है। ये कूटस्थत्व हेतु बनेगा अचलत्व में। हाँ हाँ, तो जो आपने दृष्टांत बताया उसके अनुसार निर्विकार भी वो निर्विकार ही बताया था। तो ध्रुवम का अर्थ है निश्चल। तो इस प्रकार ये ब्रह्म अक्षर के कई एक विशेषण हो गए, अनिर्देशम, अव्यक्तम, सर्वत्रगम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम, अक्षरम, ये उपासते ते माम एव प्राप्नुवन्ति। ऐसे अक्षर की जो उपासना करते हैं वे निश्चित ही मुझे ही प्राप्त करते हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति होती है, इसके विषय में कोई संशय नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। तो उपासना क्या है परिउपासते, अक्षर की उपासना, अक्षरम परिउपासते का अर्थ है परितः उपासते। तो भाष्कर भगवान बताएंगे परिउपासते का कि शास्त्रानुसार अक्षर के स्वरूप को जान करके, तो शास्त्र निर्गुण ब्रह्म का जो स्वरूप बता रहे हैं, अर्थात आदेश नेति नेति अस्थूलम अण अणु, याज्ञवल्क्य जी ने गार्गी को कहा एतदेवाक्षरम गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्ति अस्थूलम अण अणु इत्यादि से। तो वो अक्षर के स्वरूप को बताने वाले जो ज्ञेय ब्रह्म के उपलक्षण विधया प्रतिपादक उपनिषद वाक्य हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि, उनसे ब्रह्म का स्वरूप ठीक ठीक पहले बुद्धि में निर्धारित किया जाएगा। क्या मतलब? तत्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ का शोधन, जैसे ब्रह्म सूत्र के द्वितीय तीसरे अध्याय के द्वितीय पाद के पांचवें अधिकरण से आठवें अधिकरण तक बताया है, तत्पदार्थ शोधन बताया ना, उन चार अधिकरणों के द्वारा जैसा स्वरूप बताया गया है ऐसा स्वरूप पहले बुद्धि में निश्चित कर लें और फिर अपनी अहम वृत्ति को तत्पद की तत्पदार्थ की उपाधि और तुम पदार्थ की उपाधि मात्र से निकाल करके अनात्मा मात्र से प्रकृति और प्राकृत जो जगत उपाधि कोटि में आता है अनात्मा कोटि में आता है उसको आलंबन नहीं बनने देगा जो निधिध्यासन का स्वरूप है। जो तत्पदार्थ है उसी को अपने अहम वृत्ति का आलंबन बनाना है तो निश्चित है कि त्वम पदार्थ की उपाधि से भी वो अहम वृत्ति को हटाएगा तत्पदार्थ की उपाधि से भी अहम वृत्ति को हटाएगा यानी प्रकृति तथा प्राकृत जगत को अहम वृत्ति का आलंबन नहीं बनने देगा। तो अहम वृत्ति बिना आलंबन के तो रहेगी नहीं, वृत्ति है तो सालंब ही होती है और किसी अनात्मा को अहम वृत्ति का आलंबन नहीं बनने दे रहा है तो उसका आलंबन कौन रहेगा फिर? वो आत्मा ही, अक्षर ही। ये जो अक्षर यहाँ पर बताया गया अनिर्देश्य अव्यक्त सर्वत्र अचिंत्य कूटस्थ अचल ध्रुव जो शोधित तत्पदार्थ है उसी को अपनी अहम वृत्ति का आलंबन बनाएगा। तो इस प्रकार उसी ब्रह्म मात्र में निरुपाधिक ब्रह्म में जगत का सहारा लेना ही नहीं है और जगत जगत के अधिष्ठानाकार ही वृत्ति को रखना है। तो ये माना और वो अधिक से अधिक समय तक यही रखना है उसी वृत्ति का निरंतर प्रवाह अनात्माकार चित्त वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित तो जगत अधिष्ठानाकार चित्त वृत्तियों का प्रवाह ये है अक्षर उपासना। हाँ ये स्वस्वरूप अनुसंधान अक्षर उपासना यहाँ की अक्षरम परिउपासते और ऐसा जो कर रहे हैं तो मैं के रूप में जब जैसे जैसे उनकी वृत्ति ब्रह्म में ही स्थिर होती जाएगी तो ये नियम होता है कि जिसकी अहंता का आलंबन जो है वह तदात्मक ही है। अज्ञानी के अहंता का आलंबन अहंता यानी अहम वृत्ति का आलंबन कार्यकरण संघात होता है तो वो अपने आप को कार्यकरण संघात रूप ही समझता है। जिसकी अहम वृत्ति जहाँ है वह वही है, ये नियम है कि नहीं? युक्ति यही बताती है। हमारी अहम वृत्ति इसी उपाधि में वेष्टि कार्यक्रम संघात में रहते तो हम अपने आप को मान लेते हैं कि यही मैं हूँ। सगुण उपासक को जो सोपाधिक ब्रह्म है अहंग्र उपासना करने वाला उसकी अहंता का आलंबन वो ब्रह्म होता है। सगुण जो उपाधि है तो उस उपाधि में उसकी अहंता रहती है इसलिए माना जाता है कि वह वो है और अक्षर उपासक की अहंता अक्षर में ही है इसलिए यह अक्षर ही है। तो अक्षर से युक्त है कि युक्ततम है या अक्षर ही है? वो अक्षर ही है, उसे न युक्त कहा जाएगा न युक्ततम कहा जाएगा। इसलिए माम एव में एवकार लगाया भाष्कर भगवान ने, ते प्राप्नुवन्ति माम एव। वो तो मेरे से अलग है ही नहीं, मेरे में और उनमें कोई भेद ही नहीं है तो उनको मुझे अपने आप से युक्त कहा जाए या युक्ततम कहा जाए, न युक्त कहा जाएगा न युक्ततम कहा जाएगा, मैं ही हूँ जैसे भगवान कहते हैं, ऐसे ज्ञानी भी मैं ही हैं। ज्ञानी में और मेरे में कोई अंतर नहीं, क्योंकि उनकी अहंता उनमें और मेरे में भेद करने वाली किसी भी उपाधि के साथ जुड़ी ही नहीं है। और उपासकों के बीच में तो थोड़ा भेद रहता ही है, उनका ये निश्चय रहता है एतम इतः प्रेत्य अभिसंभवितास्मि, अहंग्रह उपासक भी ये कर लेता है। तो ते प्राप्नुवन्ति मामेव के अनुसार ये अक्षरम परिउपासते ते प्राप्नुवन्ति मामेव, तो ऐसे अक्षर की परिउपासना होती है, उसी अक्षर का मैं के रूप में ग्रहण। और ये जैसा जैसा मैं के रूप में अक्षर का ग्रहण दृढ़ होता जाएगा, ये वृत्ति स्थिर होती जाएगी और उपासना, उपासक तो माना जाता है उपासना का जिसके परिपाक हो गया, अक्षर उपासना का जिसके परिपाक हुआ उसने उसे न फल मिलेगा। तो अक्षर उपासना करने वाला उपासक अक्षर से अलग रहता ही नहीं, जब परिपक्व उपासना होगी तो वह अलग बचेगा ही नहीं, अक्षर रूप ही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि उसके विषय में जो कहना है उसे सुनो, तो उसके विषय में कहना है कि वो और मैं दोनों अलग नहीं हूँ, भगवान का ये कहना है अक्षर उपासक के विषय में। लेकिन यह उपासना है बड़ी कठिन, इसे पांचवें अध्याय में कहेंगे। ये तीसरे श्लोक का भाष्य हम लोग देखेंगे 5 तारीख को।